funduszom europejskim. Dokumentację medyczną mam zawsze pod ręką. Cyfryzacja przychodni podstawowej opieki zdrowotnej jest finansowana w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 19 sierpnia, jest 13. Serwis Anna Zaleśna-Sefera. W rosyjskim ataku na Czerników na Ukrainie zginęło 5 osób. Ponad 40 zostało rannych. Premier na spotkaniu z seniorami zapewnia, że rząd robi wszystko, by poprawić ich życie we wszystkich obszarach. Do końca roku mają się zakończyć prace nad przepisami, które umożliwią budowę domów powyżej 70 metrów bez pozwolenia. 5 osób zginęło w rosyjskim ataku na Czernichów w pobliżu granicy z Białorusią. 42 osoby są ranne, w tym kilkanaścioro dzieci. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że rosyjskie rakiety balistyczne trafiły m.in. w teatr i uniwersytet. Czernichów był jednym z ukraińskich miast zaatakowanych na początku rosyjskiej inwazji w lutym ubiegłego roku, m.in. z pobliskiej Białorusi. Ukraina po jakimś czasie odparła rosyjskie siły i od tamtej pory do dziś mieszkańcy cieszyli się względnym spokojem na tle reszty kraju. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że jego rząd robi i będzie robił wszystko, by poprawić życie seniorów we wszelkich obszarach – materialnym, służby zdrowia i kulturowym. Podczas spotkania z seniorami w Waplewie Wielkim w województwie pomorskim premier przestrzegał przed obietnicami opozycji. Dziś oni będą przedstawiać różne wersje wydarzeń i różne programy i obiecywać złote góry, ale potem te złote góry urodzą mysz. Nic z tych złotych gór nie będzie. Pękną jak banki mydlane. Mateusz Morawiecki podkreślił, że w czasach III Rzeczpospolitej wielkie grupy społeczne były marginalizowane. Między innymi rolnicy, osoby starsze, emeryci, osoby niepełnosprawne czy pracownicy wyprzedawanych, likwidowanych zakładów pracy. Taka była rzeczywistość do całkiem niedawna, powiedział szef rządu. Ministerstwo Rozwoju i Technologii do końca roku udostępni darmowe projekty domów o powierzchni 120, 150 i 180 metrów kwadratowych. Do grudnia mają się też zakończyć prace nad przepisami, które umożliwią budowę domów powyżej 70 metrów kwadratowych bez pozwolenia. Warunkiem jest, że będą miały maksymalnie 2 poziomy. Trzeba też wysłać do urzędu proste zgłoszenie oraz zawiadomić nadzór budowlany. W połączeniu z darmowymi projektami będzie to duże ułatwienie dla osób budujących dom, mówi minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda. Chcemy maksymalnie ułatwić wszystkim tym, którzy chcą zamieszkać we własnym domu, wybudować na własne potrzeby dom, formalności, procedurę, czas, który jest z tym związany. Po prostu obywatel musi mieć łatwiej niż deweloper. To jest takie pierwsze i podstawowe założenie. Na stronie ministerstwa dostępnych jest już ponad 70 projektów mniejszych domów o powierzchni do 70 metrów kwadratowych. Ich budowa od 2 lat nie wymaga pozwolenia. Wiceminister Sprawiedliwości Piotr Cieplucha z Suwerennej Polski powiedział, że w naszym regionie Polska ma militarnie pełnić taką rolę, jaką w swoich regionach pełnią Izrael i Korea Południowa. W programie Trzecim Polskiego Radia polityk odniósł się do Święta Wojska Polskiego i zorganizowanej w Warszawie defilady. Podkreślał, że dobrze ona świadczy o sytuacji w polskiej armii. Ta defilada niewątpliwie pokazuje, że jest realizowany wielki plan modernizacji polskiej armii, nie tylko zwiększenia jej liczebności, ale właśnie również jakości, także najnowocześniejszego sprzętu, w tym z Korei Południowej, ze Stanów Zjednoczonych. Cel jest prosty, bycie zwornikiem bezpieczeństwa w naszym regionie Europy, na wschodniej flance NATO. Polska jako lider bukaresztańskiej dziewiątki ma pełnić tą samą rolę, którą Izrael pełni na Bliskim Wschodzie, a w rejonie Pacyfiku Japonia i właśnie Korea Południowa we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. We wtorkowej defiladzie wzięło udział ponad 2000 żołnierzy. Zaprezentowano przeszło 200 jednostek sprzętu bojowego, w tym amerykańskie czołgi Abrams i koreańskie K2. Prezydent Egiptu Abdel Fattah al-Sisi udzielił amnestii kilku więźniom, w tym aktywiście i blogerowi Ahmedowi Doumie, przekazała tamtejsza telewizja. Był on jednym z liderów protestów, które rozpoczęły się w 2011 roku przeciwko rządom ówczesnego prezydenta Hosniego Mubaraka. Został osądzony i skazany na dożywocie w 2015 roku, a w 2019 roku jego wyrok skrócono do 15 lat. W magazynie centralnym Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie i w 8 oddziałach IPN-u rozpoczęły się dni wydawnictwa IPN, a w jednym miejscu są wystawione wszystkie publikacje Instytutu. Stoiska z książkami z uwagą przyglądają odwiedzające wydarzenia. Czekałem na ten dzień od jakiegoś czasu. Jest okazja, żeby kupić fajne książki w dobrej cenie, zobaczyć na miejscu, obejrzeć. To już drugi raz jestem na kiermaszu IPN-owskim. Naprawdę opłaca się tu przychodzić. Można białe kruki za kilka złotych nabyć. Co pan ma w koszyku? Tutaj na przykład jest raport Sztropa z likwidacji getta warszawskiego za 5 zł. Jeżeli chodzi o książki, interesują mnie relacje polsko-żydowskie, interesują mnie relacje polsko-ukraińskie. Ciekawi nas historia Polski, nie tylko Polski, szczególnie XX wiek. Udało nam się wygrać puzzle w konkursie na osi czasu, więc jesteśmy bardzo zadowoleni. A co jest w tych puzzlach, Felix, powiesz? Bombowce. Bombowce, tak jest. Dni wydawnictwa IPN potrwają do końca sierpnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach od 28 stopni na Pomorzu do 32 na wschodzie. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty z ostrzeżeniami przed ulewami i burzami z gradem do mieszkańców województw śląskiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Zapraszamy do reklamy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Idź do Media Expert, mówili. Będą mega okazje, mówili. No i poszliśmy, Marian, i kupiliśmy na mega okazjach. Tak jak mówili. Mega okazje w Media Expert. Na przykład rewelacyjny smartfon Samsung Galaxy M33. Poczwórny aparat, technologia 5G, pojemna bateria w super cenie za 999 zł. A do tego przy zakupie produktów w promocji do 30 rat 0% i nawet pół roku nie płacisz. RRSO 0%. A co polecasz na uczucie pełności? Trawisto. Ciężkość na żołądku. Trawisto. Gazy. Trawisto. Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm. Przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 13. Świat do trzeciej. Dzień dobry Państwu. Będziemy przez dwie najbliższe godziny na antenie Trójki podróżować po świecie, żeby go lepiej rozumieć. Dzisiaj w składzie Zuzanna Cytrycka, Anna Regulska i przy mikrofonie Rafał Tomański. Ruszamy na początek na Ukrainę. To w miarę standardowa pozycja tych naszych dwugodzinnych spotkań, ale tym razem popatrzymy przez pryzmat nieco inny. Przez soczewkę amerykańską, która wydaje się ostatnio odrobinę rzucać innego rodzaju światło na Ukrainę. Dlaczego? Trzeba wgryźć się w tematy polityczne. Pomoże nam w tym pan Artur Wróblewski, Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego Amerykanie, amerykańscy politycy wydają się tracić wiarę w jednoznaczny sens zwielokrotniania wysiłków pomocy Ukrainie? Wszystko to jest efektem logiki i dynamiki w polityce wewnętrznej amerykańskiej. Mamy zbliżające się wybory prezydenckie. Co dwa lata mamy wybory w Izbie Reprezentantów i po prostu politycy amerykańscy muszą słuchać swojego elektoratu. Natomiast badania różnych sondażowni amerykańskich pokazują jasno, że poparcie dla wsparcia, szczególnie wojskowego dla Ukrainy, po prostu spada. Co prawda ten odsetek jest różny w zależności, czy badamy grupę sympatyków oraz członków Partii Demokratycznej czy Republikańskiej, no ale fakty są niepodważalne, że 71% mniej więcej zależy od sondażu, na przykład Pew Research Center jasno pokazuje taką tendencję, plus inne sondaże, że 71% sympatyków i członków Partii Demokratycznej uważało rok temu, że należy pomagać, wspierać i słusznie, że się przekazuje broń Ukrainie. Natomiast teraz to poparcie spadło do 63%, a jeśli chodzi o republikanów, spadło z 53% poparcie dla wysyłania uzbrojenia do około 39%. I tu mówimy o pewnym pewnych jakby tendencjach trwałych. I mimo, że dalej jest to wsparcie, widzimy, że kandydaci do w Partii Republikańskiej do tego ubiegania się o prezydenturę, mimo, że popierają te poparcie dla Ukrainy, to jednak niektórzy z nich pokazują pewnego rodzaju obawy, no chociażby Donald Trump, który mówił najpierw, że w ogóle by wojna nie zaczęła się, gdyby on był prezydentem, a teraz szybko by się skończyła, gdyby był prezydentem. Właściwie można powiedzieć, że z wyjątkiem Rona DeSantisa, który w ten czas, kilka miesięcy temu, nazwał tę wojnę w Ukrainie, czyli agresję rosyjską, terytorialnym konfliktem, prawda? Poza nim właściwie wszyscy kandydaci po stronie republikańskiej, Chris Christie, Trump również, popierają pomoc Ukrainie, natomiast no, zmniejsza się jednak to poparcie. W Kongresie Amerykańskim Kevin McCarthy po 15 rundach został wybrany spikerem w Izbie Reprezentantów. Republikanie tę izbę kontrolują, a to ta izba ma władzę nad sakiewką i tutaj po prostu Republikanie mogą stawiać pewne warunki. Stawiają i proszę zauważyć, że ostatnio 21 miliardów dolarów zostało ponownie w procesie apropriacji zatwierdzonych na wydatki, w tym 21 miliardów właściwie na Ukrainę. Tyle, że działo się to na skutek pewnych negocjacji, że demokraci musieli dorzucić na cele republikańskiej partii pewne pieniądze, ale fakt jest faktem, że to już jest piąty pakiet pomocy dla Ukrainy. Łącznie około 113 miliardów dolarów zostało zatwierdzonych przez Izbę Reprezentantów na te właśnie ukraińskie cele, czy pomocy humanitarnej, czy wojskowej. Ostatnio Ghosty, czy Switchblade, czyli te drony zostały zatwierdzone, żeby wysyłać do Ukrainy również pieniądze na amunicję 152 mm, czy na systemy NASAM, które Amerykanie z Norwegami produkują. A zatem jest ta pomoc, chociaż rzeczywiście ten animusz i ten entuzjazm w Ameryce trochę osłabł. Z jednej strony to jest zrozumiałe, bo budżet nie jest z gumy każdego państwa, czy żadnego państwa, bo przecież nawet i największa gospodarka na świecie musi mieć jakiś limit, no ale wojna jeszcze się nie skończyła i potrzeby wcale nie maleją. Co na to mówią ludzie, opinia publiczna amerykańska? No zwykli ludzie patrzą przez pryzmat swojego portfela wydatków, które są potrzebne na cele w Stanach Zjednoczonych. Już pomijamy tę infrastrukturę upadającą amerykańską, związaną z kolejami czy mostami, ale przede wszystkim również na fakt taki, że w Ameryce, chociażby jeśli chodzi o republikańską partię, to zwolennicy no na przykład chcą, żeby wzmacniać, walczyć z nielegalną imigracją, nielegalną, powstrzymywać ten problem na granicy południowej z Meksykiem i z tego właśnie powodu około 10 miliardów, czy właśnie 12 miliardów z tego pakietu piątego, o którym mówiłem sprzed kilkunastu dni, zostało wyasygnowanych na wzmacnianie ochrony południowej granicy amerykańskiej, również 100 milionów na przykład na walkę z zatrudnianiem dzieci, czy też gwałceniem pewnych przepisów związanych z zatrudnianiem dzieci. To dostał te pieniądze Departament Pracy, ale co ważne, do tego zmierzam, 60 milionów na przykład na walkę ze skutkami pożarów, czy też powodzi w Stanach Zjednoczonych, ale również w tych 12-13 miliardach na cele takie amerykańskie wewnętrzne, czego republikanie chcieli, bo powiedzieli, my wam nie zatwierdzimy pieniędzy na Ukrainę, jeśli wy nie dodacie do tego pakietu aprioperacyjnego dodatkowych funduszy również na walkę z fentanylem, z plagą syntetycznych opioidów. To jest ważne. Prawie miliard, może nie miliard, ale to prawie 800 milionów dolarów zostało przeznaczonych w tym pakiecie na walkę z tą plagą. To jest wielki problem. Widać to w Kalifornii, gdzie mówi się nawet o ludziach zombie, czyli powykrzywianych w dziwnych pozach, a tak działa fentanyl zmieszany z ksylazyną. To jest nowy narkotyk, relatywnie nowy, zwany trunk. I tutaj Biden, oczywiście nie tylko republikanie, chcą walczyć ze skutkami używania tych opioidów, czy też tego fentanylu, który przychodzi z kartelu z południowej, z Meksyku, czy z południa właściwie przez Meksyk, stąd wzmocnienie południowej granicy amerykańskiej. Czyli tacy zwykli Amerykanie mówią: o, patrzcie, na to musimy wydawać pieniądze. Pamiętajmy też, że w Stanach są historycznie izolacjonistyczne tendencje od słynnego wystąpienia, przemówienia George'a Washingtona, prezydenta, który dał w swoim testamencie taki nakaz, żeby trzymać się z daleka od spraw europejskich czy zagranicznych, poprzez doktrynę Monroe, aż do buntu niemiecko-amerykańskiego przed II wojną światową, Fritza Juliusa Kuna, prawda, czy też czterech deklaracji ustaw o neutralności. Amerykanie zawsze mieli ten taki segment w społeczeństwie ludzi, którzy chcieli trzymać się z daleka od konfliktów europejskich, czy to przed wojną jeszcze abysyński, hiszpański, czy w latach 90., prawda, niechęć najpierw, żeby angażować się w konflikt tutaj na Bałkany. Natomiast ostatecznie Amerykanie zakończyli i pierwszą, i drugą wojnę światową, i na Bałkanach w latach 90., prawda, słynnym porozumieniem z Ohio. I w tej chwili wydaje się, że również to dzięki amerykańskim przyciśnięciu Rosjan i negocjacjach z Chińczykami ten konflikt tylko wtedy może się zakończyć. I w moim przekonaniu nie ma zagrożenia dla wsparcia amerykańskiego, nawet jeśli zmieni się lokator w Białym Domu, dlatego że Amerykanie widzą interes w tym, żeby przecież trwać tu na flance wschodniej i jak gdyby mieć wpływy. Po co te wpływy oddawać, tym bardziej, że wsparcie dla Ameryki w Ukrainie, prawda, w Polsce to już absolutnie jest bardzo duże, natomiast niektórzy mówią, no ale z Afganistanu się wycofali, czy z Iraku, czy z Syrii, z Rożawy, północnej Syrii, prawda, ale to jest jak gdyby inny fragment świata rządzący się odmienną logiką. Także wydaje się, że będą pieniądze, chociaż pamiętajmy, że 27 maja tego roku był przecież znowu spór o ten limit wydatków budżetowych w USA i republikanie chcieli zamrozić podnoszenie tego długu publicznego. Demokraci chcieli oczywiście wydawać więcej pieniędzy na rząd federalny i cele publiczne. Skończyło się to kompromisem. Teraz zero podnoszenia długu, z wyjątkiem właśnie pewnych wydatków wojskowych, a w przyszłym roku nie będzie zamrożenia, ale o 1% ten limit długu może się zwiększyć. Także ta walka o budżet, o ten limit długu, prawda, i o to, że republikanie mówią, a dlaczego mamy farmerom dawać pieniądze, 250 milionów, notabene Samantha Power, szefowa USAID, takiej agencji do spraw rozwoju, była teraz kilkanaście dni temu w Kijowie i zadeklarowała spore pieniądze dla na przykład farmerów amerykańskich, 250 milionów dolarów, nie mówiąc o 230 milionach dolarów, żeby pomóc odbudować się Ukrainie. I w ten czas łatwo, prawda, republikanom powiedzieć, no proszę, patrzcie, tutaj Samantha Power jedzie i nasze pieniądze rozdaje, a my tutaj biedni farmerzy, prawda, czy wy biedni farmerzy, pieniędzy nie macie. To jest skandal. No i właśnie to tłumaczy, dlaczego mamy pewnego rodzaju problem z utrzymaniem entuzjazmu pomagania Ukraińcom, czy NATO generalnie, wydawania pieniędzy na NATO. Zupełnie inny entuzjazm mamy niż rok temu, chociaż pamiętajmy, że Polska to 4% wydaje na obronność, czyli nawet więcej niż USA, bo USA wydaje 3,7 mniej więcej procent. Czyli tu nawet jesteśmy liderem i wyprzedzamy w tym obszarze Amerykę. Bardzo dziękuję. To jest szczegółowy komentarz. Dołówmy sobie jeszcze proszę jedną rzecz, jeżeli mógłby pan w półtorej minuty maksymalnie, bo mamy sprawę na Hawajach amerykańską. Ogromne pożary i liczba ofiar, których jakie nie było w tym stanie nigdy. z jakichś źródeł dostępnych i stara stolica Lahaina całkowicie zniszczona, ale czymże to jest wobec ponad 110 istnień ludzkich zebranych? Duże problemy z obroną cywilną i dostawcami energii. Czy to też może jako temat główny przysłonić wsparcie Ukrainy? Wydaje się, że tak punktowo w tej chwili tak, bo działają emocje, giną ludzie, ale przed chwilą właśnie powiedziałem, że w tym pakiecie piątym pomocy dla Ukrainy, w tym takim supplemental appropriation, dodatkowym finansowaniu, prawda, tej sprawy są też pieniądze właśnie na emergency funds, czyli właśnie na pożary w Ameryce i na Hawajach i również wewnątrz Stanów Zjednoczonych. To jest ponad 60 milionów dolarów, czyli właśnie są pieniądze na te cele już zadeklarowane i wynikają z kompromisu między republikanami a demokratami. Także coś się dzieje w tej sprawie, na pożarów nie zatrzymamy, a rząd amerykański nie zatrzyma, no chyba, że być może zaczniemy walczyć bardziej ze skutkami pewnych zmian klimatycznych, jeśli oczywiście są one wynikiem działalności człowieka. Bardzo dziękuję za komentarz. Pan Artur Wróblewski, Uczelnia Łazarskiego, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. You don't have to teach me things I know. Sooner or later, be playing by rules. Ruszamy w kolejny etap naszej podróży. Tym razem pora na Łotwę. Niedaleko od nas na pewno udamy się w dalsze miejsce, ale teraz Łotwa, która jednocześnie i była w Polsce, i my będziemy patrzeć, co na samej Łotwie. Jest z nami pan Bartosz Mielewski, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Mieliśmy w Warszawie wizytę ostatnio prezydenta Łotwy, Edgarsa Rinkiewicza, ale w międzyczasie zmienił się premier. Na czym polega? I zmienił się w dosyć trudnych okolicznościach, może w ten sposób. Na czym polega sytuacja polityczna obecnie na Łotwie? Formalnie premier się jeszcze nie zmienił, bo premierem nadal jest Krisztiāns Skariņš i będzie jeszcze jakiś czas premierem technicznym pełniącym funkcję do momentu wyłonienia nowego rządu, a przed nami jeszcze kilka tygodni, zanim ten rząd powstanie. Ale dobrym punktem wyjścia jest do opowieści o tym, co się stało, jest właśnie wizyta prezydenta Edgarsa Rinkiewicza w Warszawie, bo to od jego wyborów na przełomie maja i czerwca, od wyborów prezydenckich, kiedy on został wybrany, zaczął się kryzys polityczny na Łotwie, agonia właśnie uchodzącego rządu. Żeby słuchaczom uzmysłowić, prezydent na Łotwie jest wybierany przez parlament. I wtedy właśnie, kiedy został wybrany Edgars Rinkiewicz, został on wybrany głosami partii Nowa Jedność, z której wywodzi się premier, która była głównym i jest i będzie prawdopodobnie główną partią obozu rządzącego, i dwóch partii opozycyjnych. Partie koalicyjne, prawicowe, Zjednoczenie Narodowe i Partia Zjednoczona Lista nie poparły tej kandydatury. I od tego momentu rozpoczął się taki pełzający kryzys w łotewskiej polityce, który trwał niemal całe wakacje do zeszłego tygodnia, kiedy premier Krisztiāns Skariņš po właściwie 2,5 miesiąca negocjacji wewnętrznych złożył ultimatum wobec byłych już swoich koalicjantów, a następnie poinformował o swoim odejściu. Ale w takim razie, czy to zmieni coś, bo to ta dymisja została złożona na ręce prezydenta, tak jak pan mówi, rzeczywiście potrwa to jeszcze chwilę, ale czy wiemy, po pierwsze, kto będzie następcą Karinsza, a dwa, czy to coś zmieni, jeżeli chodzi o postawę Łotwy? Nas interesuje głównie wojna na Ukrainie. Jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie, no to i w ogóle sytuację międzynarodową i politykę zagraniczną Łotwy, to tutaj zmiany raczej nie będzie. Na pewno ciekawe jest to, kto zostanie ministrem spraw zagranicznych, bo tym ministrem spraw zagranicznych przez ostatnie 11 lat był obecny prezydent. I to jest najciekawsze w tym, co się wydarzy w ciągu najbliższych tygodni, kto zostanie nowym głównym architektem dyplomacji łotewskiej. A jeżeli już mówimy o rządzie, no to znamy kandydatkę na nowego szefa rządu, na szefową rządu. Jest to Evika Silina, współpracownica dotychczasowego premiera, minister opieki społecznej w rządzie Krisztiāns Skariņš. prawniczka z wykształcenia, od 12 lat w polityce. I musimy poczekać na oficjalną akceptację i naznaczenie jej na stanowisko premiera przez prezydenta, ale prawdopodobnie to ona zostanie następną premierką. Natomiast trudno stwierdzić, czy ten rząd, jak ten rząd będzie wyglądał jednoznacznie, ponieważ kandydatka na premiera, pani Slina, zadeklarowała, że podstawą tego rządu będą trzy partie, które były partiami głosującymi właśnie w tych wyborach prezydenckich na prezydenta Rynkiewicza. I to będzie centroprawicowa Nowa Jedność, z której wywodzi się właśnie kandydatka na premiera i poprzedni premier. Będzie to prawdopodobnie lewicowa partia Postępowi i taka partia agrarno-oligarchiczna, Związek Zielonych i Rolników. I to prawdopodobnie ma być takie centrum tej koalicji. Kandydatka na premiera chciałaby, żeby do tej koalicji dołączyła jeszcze jedna partia, no bo ta triada łącznie daje rządowi 52 głosy w 100-osobowym parlamencie, w Sejmie. To jest niewiele, to jest jedna osoba powyżej wymaganej większości, więc żeby ten rząd był stabilny, kandydatka na premiera chciałaby, żeby był jeszcze czwarty koalicjant. No a to może się okazać trudne i właśnie przed nami jeszcze przynajmniej kilka tygodni negocjacji politycznych. A czy to ma znaczenie, bo chyba nie jest to częsty szczegół, że Karinch, premier odchodzący, ma amerykańskie obywatelstwo też? Nie, to nie jest jakieś zaskoczenie na Łotwie, też nie jest jakoś specjalnie dyskutowane. Ta diaspora łotewska, czy to za oceanem, czy to gdzieś w Europie, jest czymś normalnym. Większość Łotyszy, dzisiaj, może nie większość Łotyszy, ale znaczna część Łotyszy mieszka dzisiaj na emigracji. To państwo przez ostatnie 30 lat straciło wielu mieszkańców. Obecnie liczy 1,8 miliona, a 30 lat temu liczyło 2,5 miliona. Więc widzimy, jaka jest skala emigracji. To nie było problemem dla Łotyszy. Na pewno było też czymś pozytywnym, no bo jednym z najważniejszych partnerów Łotwy pod względem polityki zagranicznej i bezpieczeństwa są Stany Zjednoczone. No i te stosunki między Karinchem a na pewno Karinchowi było budować łatwiej relacje z partnerami z oceanu. A co ważne, premier Karinch dość długo był premierem Łotwy i rzadko się to się zdarza. Był premierem całą poprzednią kadencję parlamentu, no i około 8 miesięcy obecnej kadencji. To prawda, że tutaj trochę jest taki odcień długowieczności, albo przynajmniej no nie krótkokadencyjności, jeżeli chodzi o łotewską politykę, a sam obecny prezydent Rynkiewicz, tak jak pan powiedział, bardzo długo kierował MSZ-em, ale długo, no to w jego przypadku 12 lat niecałe. Jaka w takim razie była polityka zagraniczna Łotwy przez ten czas? Ona się zmieniała. Musimy też sobie powiedzieć, że nie tylko minister spraw zagranicznych, który miał dość silną pozycję, ponieważ rządy się zmieniały na Łotwie, a Edgar Rynkiewicz zawsze był ministrem spraw zagranicznych, to takim elementem, który kształtuje politykę zagraniczną na Łotwie, też jest parlament, ponieważ Łotwa jest republiką parlamentarną i to tak naprawdę parlament jest najważniejszym organem, który wyznacza kierunki polityki, czy to wewnętrznej, czy to zagranicznej, a urzędnicy w postaci ministrów, prezydenta, premiera w praktyce są wykonawcami tej polityki narzucanej przez parlament. Jak spojrzymy na tą kadencję 10 lat, 11 lat z kilkoma miesiącami obecnego już prezydenta wtedy jako minister spraw zagranicznych, to ta polityka była różna. Ona oczywiście co do zasady zawsze była skierowana swoim ostrzem w prozachodnim, bardzo silnie prozachodnim i skierowanym wobec Rosji, Białorusi z takim brakiem zaufania lub z traktowaniem tego jako tych państw jako zagrożenie dla bezpieczeństwa i to w takim bardzo ogólnym ujęciu, bo w praktyce jak spojrzymy, to zależy do okresu. Łotwa próbowała, pomimo tego, że traktowała te dwóch swoich wschodnich sąsiadów, wschodniego i wschodnio-południowego jako zagrożenie, to ta polityka też była przez wiele lat pragmatyczna. Utrzymywano stosunki gospodarcze, stosunki polityczne. Łotwa przez długi okres sprzedawała tak zwane złote wizy za kupienie nieruchomości, można było dostać obywatelstwo Unii Europejskiej. Był też taki okres do 2020 roku, kiedy Łotwa pozycjonowała się jako brama na zachód dla Białorusi, no ale przez ostatnie dwa i pół roku, czyli od tego 2020, możemy mówić o takim ostatecznym zamknięciu tego pragmatycznego etapu polityki Łotwy wobec Wschodu i on stał się jednoznacznie krytyczny i tym twórcą i tego pragmatycznego okresu w polityce Łotwy i tego obecnego ostrego kursu wobec i Białorusi i Rosji jest właśnie obecny prezydent, a były minister spraw zagranicznych. A jak można było to zrobić jako Rynkiewicz, jako szef MSZ-u, że zmieniały się rządy, a on był cały czas odpowiedzialny za MSZ? Z czego wynikała taka pozycja? Po pierwsze, rządy na Łotwie są rządami koalicyjnymi i te koalicje są dość egzotyczne. One często są od lewa do prawa i przez ostatnie ponad prawie półtorej dekady ideą tych wszystkich koalicji było blokowanie ugrupowania, które się nazywa Socjaldemokratyczna Partia Zgody. To było ugrupowanie, które potrafiło wygrywać wybory parlamentarne od grubo ponad dekady i to było ugrupowanie wybierane przez głównie mniejszość rosyjskojęzyczną na Łotwie i część Łotyszy. No i często partie centrowe, centroprawicowe, które miały gorsze wyniki wyborów, grupowały się, żeby tą partię zgody izolować od rządu. No i jakby w ramach tych dyskusji koalicyjnych, tych różnych form, zazwyczaj tak się zdarzało, że właśnie nowa jedność, bez względu na to, czy miała dość dobry wynik wyborczy, czy gorszy wynik wyborczy, dostawała właśnie stanowisko ministra spraw zagranicznych, a dodatkowo trzeba powiedzieć, że obecny prezydent jest i był jednym z najpopularniejszych polityków na Łotwie. A jeżeli chodzi jeszcze o łotewskich polityków, takim no już dość znanym komisarzem w drugiej odsłonie, bo wcześniej chodziło o Valdisa Dombrovskisa, polskie korzenie, więc też Dąbrowski. W 16-20 był od stabilności finansowej i rynków kapitałowych, obecnie jest komisarzem handlu. To dość silna pozycja w strukturach Unii Europejskiej. Jeden z trzech wiceprezydentów Komisji Europejskiej pod Ursulą von der Leyen. Jakiego rodzaju związki ma Łotwa z Brukselą obecnie? Jeżeli chodzi o to nazwisko, to przypisując Łotyszom polskie korzenie i nazwisko, musimy być ostrożni, ponieważ na Łotwie różni ludzie mają różne nazwiska, często słowiańsko brzmiące. Nawet jak spojrzymy na prezydenta obecnego Rynkiewicza i ostatnio czytałem o jego przodkach kilka pokoleń wstecz, to tam też się akurat da znaleźć Polaków, ale na przykład możemy znaleźć Polaków na Łotwie, którzy mają nazwisko Jekabson, szwedzkie nazwisko, są etnicznymi Polakami, więc ja bym tutaj związków nie szukał. A jeżeli mówimy o Ale Dąbrovskis akurat ma, więc tutaj... Tak, ale to tak bardzo ogólnie nazwisko nie zawsze łączy się z pochodzeniem etnicznym na Łotwie. Może mieć szwedzkie nazwisko, polskie korzenie, polskie nazwisko i nie mieć związków z polskością takich etnicznych, albo znać języka polskiego, albo poczuwać się do tego. A jeżeli chodzi o związki, no to Łotwa nie ma żadnego konfliktu w tym momencie z Brukselą, z Unią Europejską. Politykę, którą prawie zawsze prowadziła, to jest polityka małego państwa, to jest polityka raczej podłączania się pod duże decyzje dużych państw i Unii Europejskiej. A jeżeli mówimy o, nie wiem, stosunku na przykład do obecnie złożonych relacji między Warszawą a Brukselą, no to nie zdradzę nic innego, bo wydaje mi się, że nawet prezydent w jednym z wywiadów udzielonych w polskiej prasie w trakcie swojej wizyty mówił, że Łotwa nie staje po żadnej stronie w sporach. Ten spór chciałaby, żeby został rozwiązany, natomiast nie jest jednoznacznie ani po stronie na przykład Polski, ani po stronie Brukseli, obserwując te spory polsko-unijne. Ale Łotwa jako Ryga, jako swoją politykę raczej wyznacza politykę pochodzenia z tym głównym europejskim nurtem wyznaczanym czy to w Brukseli, czy to w innych dużych, ważnych stolicach europejskich. Bardzo dziękuję za komentarz. Łotwa rzadko kiedy bywa u nas na agendzie, ale okazja była i dobrze usłyszeć więcej o tym kraju, który nie jest nam tak daleki. Pan Bartosz Chmielewski, Ośrodek Studiów Wschodnich, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję, do widzenia, do usłyszenia. Rośnie we mnie dzika chęć, rośnie dzień po dniu. Czasem ostrą nosi mnie zły duch. Przegiąłbym na matce coś, skopał komuś zad i ze smyczy spuścił złość jak psa. Się do kamery potok pustych słów. Ja sztachetę wziąłbym w dłoń i w łeb. Czy to ja? A czy ktoś inny? Czy to ja? Czy mych myśli zbieg? Gdy grzeszyłem, to on chciało moje wszedł. Skundlił boski plan. W górę się po trupach wziął i spadł. Na oberka według mnie, co widać, jest za późno już. Trzeba gniwy w dyby brać pod klucz. Czy to ja? Teraz kolejny kierunek, tak pomału zyskujemy teren z Ukrainy, Łotwy, teraz udajemy się na Bałkany. Jeszcze w międzyczasie były Stany Zjednoczone, ale oczywiście tutaj ten pryzmat był bardziej bliski polskim granicom i sąsiedztwu. A teraz Bałkany, które od niemal znanej nam historii były uważane za zaczątek różnego rodzaju konfliktów, wiele etnicznych sporów, wiele religii włożonych razem do kotła, tygla. Gotowało się tam w 1914, oczywiście dużo wcześniej, żeby rozpocząć pierwszą wojnę światową właśnie w Sarajewie, zabójstwo arcyksięcia Ferdynanda. A jak wyglądają Bałkany obecnie? Jest z nami dr Spesimir Domaracki, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Chciałbym zapytać się o pana opinię na początek, również przez pryzmat Ukrainy i Rosji. Była ostatnio taka informacja w Frankfurter Allgemeine Zeitung. Putin może w Europie polegać na trzech sojusznikach, z których dwóch znalazł na Bałkanach. Jednym z nich jest Serbia. Jaki jest drugi i dlaczego Serbia i ten drugi? Rzeczywiście mamy do czynienia z taką formułą, w której w pierwszej kolejności Serbia jest postrzegana jako to państwo, które zawsze blisko, które jest prorosyjskie. Z tym, że ja zanim dojdę do tej drugiej części pana pytania, chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo owszem, ta argumentacja dotycząca Bałkanów i rosyjskich wpływów jest bardzo często sprowadzana do takiej niejako historycznych więzi między Serbią a Rosją, ale chciałbym zwrócić uwagę, że w tych relacjach niezwykle ważne są zależności, które zostały utworzone w ciągu ostatnich 20 lat. I te zależności w pewnym sensie determinują pozycję Serbii, z której trudno jej się w pewnym sensie wyjść. Nawet obecnie, kiedy po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie i rzeczywistej zmiany w stosunkach międzynarodowych, przede wszystkim przejście do tej polityki otwartej konfrontacji między Rosją a Zachodem, okazało się, że mamy do czynienia jako z powrotem geopolityki i o wiele większe zainteresowanie zostało skierowane ze strony Zachodu w kierunku Bałkanów, to i tak ta pozycja Serbii jest rzeczywiście takim, można powiedzieć, rozkrokiem między Wschodem i Zachodem, ale ten rozkrok, my często za ten rozkrok winimy prezydenta Serbii Vučića, ale on wynika też właśnie z instytucjonalnych zależności utworzonych przez Rosję w relacjach z Serbią po 1998 roku, kiedy w zasadzie Serbia uzyskała jedynego sojusznika, zajmując stanowisko nieuznające niepodległość Kosowa i nieuznające cały proces związany z wojną z 1998 roku i nalotami NATO na Jugosławię, jako sposób naturalny zbliżyły te dwa państwa i dzisiaj w pewnym sensie Rosjanie z tego powodu czerpią. Natomiast idąc tropem tego pierwszego wątku, to na Bałkanach jesteśmy w stanie rozpoznać co najmniej jeszcze dwóch bliskich sojuszników albo państw, które są w stanie w pewnym sensie podejmować decyzje, które są po myśli Moskwy. Ja bym tutaj dodał przynajmniej Republikę Serbską w Bośni i Hercegowinie, ale dorzuciłbym do tego jeszcze bułgarskie władze, przede wszystkim bułgarskiego prezydenta do czerwca tego roku. No i oczywiście Viktora Orbana, chociaż Węgrzy mają dosyć taki osobliwy stosunek do tego, czy oni sami są na Bałkanach, ale niewątpliwie jest to kraj, który też jest bardzo mocno związany z Federacją Rosyjską. Mamy też tego trzeciego aktora, bo rzeczywiście ma pan rację, Węgry. Tutaj można dyskutować, czy to jeszcze Bałkany, czy już nie. Ale Republika Serbska w Bośni i Hercegowinie i tutaj Milorad Dodik. Tak jest, zdecydowanie. Tak jak powiedziałem, te mechanizmy, które zostały utworzone, które w pewnym sensie są jak najbardziej na rękę serbskiemu wyobrażeniu o wielkim państwie. I to, co jest ciekawe, my musimy pamiętać, że w ciągu ostatnich 20 lat zmiany, które miały miejsce na Bałkanach, są absolutnie nie po myśli wyobrażeniu serbskiego nacjonalizmu. W związku z czym dla serbskiej myśli politycznej, a przede wszystkim dla serbskich polityków, Rozgrywanie narracji dotyczącej serbskiej jedności, serbskiej ofiary ostatnich 20 lat i wydarzeniom, które tak naprawdę doprowadziły Serbię do w pewnym sensie możliwie najmniejszego terytorium, którego ona posiadała w ciągu ostatnich 100 lat, najlepiej pokazują, że istnieje potrzeba znalezienia sojuszników, żeby odwrócić taki stan rzeczy. Stąd też nie brakuje narracji, szczególnie w Serbii, które dopatrują się w konfrontacji, w tej otwartej konfrontacji między Zachodem a Rosją w sprawie Ukrainy, możliwości do zmiany status quo. Zmiany, które w Serbii są, że tak powiem, lansowane przez polityków o prominencji takiej bardziej nacjonalistycznej, nie będą szły w parze z ładem, którego Zachód chce mieć na Bałkanach. I stąd w sposób naturalny my mamy do czynienia z pewną kolizją, bo z drugiej strony formalnie Serbia jest państwem, które po pierwsze prowadzi negocjacje członkowskie z Unią Europejską, po drugie formalnie twierdzi, że dąży do tego członkostwa. Prezydent mówi, że to jest priorytet tego państwa, a jednocześnie sami widzimy, że szereg tych elementów właśnie natury takiej podstawowej, powiedziałbym, egzystencjalnej, jak kwestie suwerenności, integralności terytorialnej, nie będąc rozwiązanymi, stwarzają możliwość do tego, żeby artykułować dokładnie odwrotne tezy i sygnały do tych, które są niejako oczekiwane w Europie, która przez tą narrację przechodziła do 1945 roku i od której ona w sposób logiczny odeszła z myślą o tym, żeby znaleźć nową formułę funkcjonowania. Natomiast w Serbii, znaczy powiedziałbym tak, Serbia w dalszym ciągu jest zakładnikiem tych swoich fundamentalnych mitów i nieuregulowanych kwestii. Co więcej, musimy pamiętać, że Vučić jednocześnie jest niezwykle przebiegłym politykiem, który nauczył się balansować między retoryką, która zaspokaja Europę i Stany Zjednoczone, gwarantując jednocześnie pewien poziom stabilności, a z drugiej strony korzystać z możliwości, które daje mu właśnie ta potrzeba, to oczekiwanie serbskiej zmiany niekorzystnego rozwoju wydarzeń w ciągu ostatnich 20 lat. Dla komentatorów niemieckich, od których zacząłem, tutaj sprawa jest łatwa. Oni twierdzą, że to od Berlina zależy jakiekolwiek wpłynięcie na poprawę sytuacji, no bo mają tam dobre kontakty handlowe z każdym prawie z krajów, w których te wpływy rosyjskie mogą być widoczne. Ale czy reszta Europy też może coś zaoferować? Czy region, czy format Trójmorza, który teoretycznie powinien być bliższy Bałkanom? To jest bardzo dobre pytanie. Ja myślę, że tutaj jest potrzeba takiej głębszej refleksji na temat tego, w jakim stanie znajdują się Bałkany. My musimy pamiętać po pierwsze, że ta niemiecka narracja wynika z bardzo prozaicznego faktu. Nie ma państwa w całej Europie Środkowej i Wschodniej, którego głównym partnerem handlowym nie są Niemcy. Co więcej, dla wielu z tych państw Niemcy są też państwem, które niezwykle sprawnie funkcjonują. Te fundacje polityczne, które niejako kształtują i nadają rytm debacie publicznej w poszczególnych państwach i w tym również w Serbii. Jednocześnie dla Niemiec obecna formuła jest paradoksalnie bardzo korzystna, dlatego że państwa Bałkanów Zachodnich służą jako zbiornik taniej siły roboczej, jednocześnie są odbiorcą wszelkiej niemieckiej pomocy, no i są w pewnym sensie rzeczywiście dosyć, powiedziałbym, posłuszne wobec Berlina, tym bardziej, że pamiętajmy, że nawet kiedy Unia Europejska chciała się odwrócić od Bałkanów, to nie kto inny jak Niemcy zainicjowały ten proces berliński. Proces berliński, tutaj jest pewna furtka do pewnej symbiozy i współdziałania, jest formułą, która nawet wtedy, kiedy w samej Unii Europejskiej nie ma zgody co do, że tak powiem, rozwiązania kwestii rozszerzenia Bałkanów Zachodnich, stwarza taką możliwość dalszej integracji i zbliżania między państwami. A nasza inicjatywa Trójmorza jest formułą, która w pierwszej kolejności, to trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, jest formułą, która jest możliwa tylko i wyłącznie w ramach procesu integracji europejskiej. Co więcej, ona dotyczy tylko i wyłącznie państw należących do Unii Europejskiej. Ale nie zmienia to faktu, że zarówno w Trójmorzu, jak i w procesie berlińskim i w szeregu wysiłkach z tym związanych są bardzo podobne priorytety, jak rozwój infrastruktury, jak połączenie energetyczne, kwestie, które pozwalają, że tak powiem, przybliżyć państwa do siebie i nadać nowy rytm wymianie gospodarczej. W tym sensie Trójmorze jest niezwykle ważnym projektem i pomysłem, którego praktyczna realizacja stworzy całkowicie nowe możliwości również dla państw Bałkanów Zachodnich, a połączenie tych państw po realizacji planów, które transportowych i energetycznych, które się pojawiają w ramach Trójmorza, byłoby niezwykle łatwe i niewielkim kosztem, co dodałoby nowego rytmu i dynamiki całemu regionowi w zasadzie od Estonii po Bułgarii i Macedonię Północną. Także rzeczywiście Europa Środkowa ma bardzo dużo do zaoferowania i należy stwierdzić w pewnym sensie, że my jesteśmy świadkami swoistej dynamizacji tych relacji w ciągu ostatnich 7 lat na kierunku bałkańskim, również ze strony Polski, ale też innych państw naszego regionu, gdzie coraz bardziej widoczne stają się działania i aktywność Europy Środkowej jako takiego regionu, który stanowi z jednej strony model sukcesu ostatnich 20 lat, a jednocześnie jest o wiele bliższy i ma bardziej zbliżone problemy do tych, z którymi borykają się państwa bałkańskie. Bardzo dziękuję za komentarz. Z pewnością będziemy się przyglądać sytuacji na Bałkanach częściej. Doktor Spasimir Domaracki, Uniwersytet Warszawski, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Szukam cię w cyfrowy dzień, szukam w magnetycznej nocy, szukam w mieście i szukam w sieci, na dworcu PKP, na płytach DVD, na dysku CD, jak K plus M plus B, w oczach skromowanych owiec, w oczach porzuconego psa, w kodzie DNA. UE i USA. Na południu i północy, na wschodzie i zachodzie, szukam cię w jesiennym deszczu, szukam w jesiennym chłodzie, szukam o godzinie zero, szukam o godzinie W, szukać będę tam i szukać będę tu, na dworcu PKP, na płytach DVD, na dysku CD, jak K plus M plus B, w oczach stromowanych owiec, porzuconego psa, w kodzie DNA, w UE i USA. Osobowy do kontorka przez Olesztyn Kolejnych podpisuje od poniedziałku do piątku,